życia i nie musisz być chuligan. Wystarczy porozmawiać, a potem porozkminiać. Nie dorabiać piździ usług, z dala od fake newsów. Prawda wyjdzie na jaw sama, życie ciągle w ruchu. A skoro ono się składa ze spotkań, to ile możliwości każdy jeden blok ma. Ziomek się rozglądał, potem patrzył i dojrzał. Upadł, klęknął i powstał. Ośka daje podkład, ale nie dyplom. To uczy, że nie można żyć dla kwitków. Loguje się na rejon, a nie USO. Za zdrowie tych, którzy tej uczeli nie rzucą. Dobrze pamiętam, a to był ten czas. A pamiętam to jak dziś, a wspomnienia są z ciebie. Wciąż pamiętam tamte dni. Prowadź na ławce, słuchawki, łomne w kieli. Dobrze pamiętam, a to był ten czas. A pamiętam to jak dziś, a wspomnienia są z ciebie. Wciąż pamiętam tamte dni. Wiap na klatce ustawki, kosę dzień. Jestem z końcówki czasów hardkorowych jak komercja. Gdzie na Grochowie mogłeś nie mieć szczęścia, chłopaki na Dziesionie, że tak powiem w przejściach. I co dzień mogłeś przepaść, magister bloker z cudownych dzieciach. Zniszczony byłem trochę, pełen plecach mam doświadczeń. Wychowany w Warszawie, nie w Warszawce. Wykształcenie mam wyższe, spojrzenie trzeźwe. Jak stąd jesteś, rozumiesz więcej. Nie młody Werter, chociaż czuję ciężar. Na drugim piętrze znowu mieszkam, łysy to koleżka. Ławeczka jest ekstra, od dziecka kumasz temat. I mam doktorat słuchania Discmana. Dla ziomali pozdrowienia, z wami lekcje życia odebrałem nieraz. Tu wielu we łbie ma więcej niż profesura, choć w ich papierach mniej niż matura. Wylewam łychę na trotuar dla tych, których nie ma tutaj. A jak jesteś i przebyłeś trasę, no to bijesz żółwia. Dla tych, co po studiach z rodziną na legalu, w pogoni za lepszą jakością ziomalu. Nie mam do Boga żalu, bo mu ufam, a to coraz rzadszy w kraju. Spoczywaj w pokoju, gęba, do zobaczenia, historyku bez uniwerka. Dobrze pamiętam, a to był ten czas. A pamiętam to jak dziś, a wspomnienia są z ciebie. Wciąż pamiętam tamte dni. Prowadź na ławce, słuchawki, łomne w kieli. Dobrze pamiętam, a to był ten czas. A pamiętam to jak dziś, a wspomnienia są z ciebie. Wciąż pamiętam tamte dni. Wiap na klatce ustawki, kosę dzień. Nie wie kim się stanie, polubi Lil Kim, ale chwilę po zazdrości Eminema, baby mamie. Oranżady jeszcze tanie, Olszynka Giero. Potem kolędy po boiskach, ale nic za friko. Często będzie zmieniać kartą, też ten do tańczenia bryka pod klatką. Że witają się strzałą, ale z dziewczynami nie się zdziwi. Elo z przyszłości, pani magister Riri. Ja tam wolałem zawsze domki albo kamienice. A na Bystrym jak u Dixów jedna dzielnia, dwie ulice. Jak nosiłeś się ze stylem, byłeś kod bloker. Przeszkadzałeś w podrywie, to kod bloker. Do Intermarsza chodziliśmy, żeby wynieść flanka i postawić na garażach kolejnego taga. Hot dog albo zapiekanka, nie było McDonalda. Szkolne wycieczki do Olsztyna na McDrive'a. Ćwiczyłem pop show VIP. Robiłeś boksy z palet. Na straganie na kawałku kartonu się przebierałem. Ale mama nie była chętna kupić mi baggy jeansów. Powiedziała, wyglądasz jakbyś miał pampersa, synku. Potem na browara wychodziłem na ośkę. Jeden typo wypił litra samogonu i oślep. Jedni słuchali Bezeli, inni Onara i Ośkę. Dzisiaj się luzuję, no to jadę na wioskę. Dobrze pamiętam, a to był ten czas. A pamiętam to jak dziś, a wspomnienia są z ciebie. Wciąż pamiętam tamte dni. Prowadź na ławce, słuchawki, łomne w kieli. Dobrze pamiętam, a to był ten czas. A pamiętam to jak dziś, a wspomnienia są z ciebie. Wciąż pamiętam tamte dni. Wiap na klatce ustawki, kosę dzień.